نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، دکھلا تو سبز گنبد یا سید مدینہ، دکھلا تو سبز گنبد یا سید مدینہ، ساحل میں جان نکلے سفر پر مدینہ پیارے نبی ہمارا بدفن بنے مدینہ ساحل سے حاجیوں کا آنا گا سفینہ ان کے دیار میں تو کیسے چلے پھرے گا ان کے سفینہ.